Dnes je to právě rok od chvíle zázračné. Kapka to vyživené, smrt je řekla ne. Přestože zdravý jsem a cítím se skvěle, rád bych vybral svého pokračovatele. Korunu královskou oběma chtěl bych přát, však jenom jediný se může králem stát. Jiří, můj nejstarší, statečnost se zdobí, tvá moudrost, Kubo, všude zapůsobí. Každá volba špatná, poslední jak trvá. Koho z vás mám zvolit? Srdce mi to trvá. Nemáme každý den důvody k úsměvu. Po letech vítáme převzácnou návštěvu. Přestupte, princezny, z hradu Stříbrného. Na vás to teď bude z rozhodnutí mého. Připravil jsem si jenom jedno klání malé. Ten, kdo mi uspěje, bude novým